तू तू तू तू तू तू तू हम तो लड़े जिंदगी से हमसे लड़े तू हमसे लड़े तू तू तू तू तू हमने जाने किस खुशी में बाटी थी मिठाई हमने जाने किस खुशी में बाटी थी मिठाई हो तो तू तो तू तो तू तो तू तो तू करो काज करो रोटी भी जुटाओ काम करो काज करो रोटी भी जुटाओ घर आके बीबी के दुखड़े सुनो और सो जाओ घर आके बीबी के दुखड़े सुनो और सो जाओ Thank you.